października. O, i już minęła piąta. Trójkowy budzik. Carly Hetz, nowe nagranie w Trójce. Krótko, konkretnie i mocniejsze uderzenie. Lubimy? Lubimy. Jesteśmy za. Kto jest za? Ręka do góry. No dobrze, troszkę jednak. Wyraźniej, troszkę żwawiej może. Zdecydowanie. O, właśnie, teraz widać. Kto za kółkiem, to prosimy o szczególną ostrożność. Zaglądamy za Państwa do kalendarza, bo niektórzy nie mogą, nie mają możliwości. Z wielką przyjemnością, tym bardziej, że już wtorek, za momencik złamiemy tydzień na pół, a później to już z górki przed nami weekend. Na razie wtorek, 7 października, 281 dzień tego roku. Słońce obudzi się 12 minut przed siódmą, zajdzie minutę przed 18. Z porannych rachunków wynika, że dzień potrwa 11 godzin i 11 minut. A ile to dzień krótszy od nie będziemy wyliczać, nie denerwujmy się. Uśmiechu życzymy i pamiętajmy o dzisiejszych solenizantach i jubilatach. Dziś Amali, Justyny, Mirelli i Marka. No to już teraz wszystkiego dobrego. Tak swoją drogą ciekawe, kto składa życzenia. 4 minuty po 5. Za chwilę pan synoptyk już obudzony, ale wcześniej D4D. Trust me. No, no, ale się rozkręcili. Perkusista na pełnym etacie. 7:00. Nie śpimy, nie śpimy, nie śpimy. I pan synoptyk też nie śpi. Z południa napływa ciepłe powietrze. To zawsze mnie bawi, ale jednak. Ciepłe powietrze polarnomorskie. Ranek miejscami mglisty, zatem uważajmy na drogach, a w dzień ma być słonecznie, choć nie wszędzie, bo na zachodzie i na północnym zachodzie po południu zachmurzy się i wieczorem miejscami na krańcach zachodnich może padać. Wiatr południowy i południowo-wschodni umiarkowany, na północy dość silny, a lokalnie na Pomorzu w porywach do 60, w Sudetach i Karpatach do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, ale ma z czego, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali. Ranek jeszcze chłodny. No może nie tak jak wczoraj, bo jednak tu i tam temperatura około 6, 7, 8, lokalnie za oknem na Myśliwieckiej 9 stopni, a w dzień ma być od 14 na Suwalszczyźnie, 16 stopni w centrum, najcieplej na Górnym Śląsku, tam dziś do 20 stopni. I Italia i wspomnienie wakacji. 11 minut po godzinie 5 z zapowiedzi nowego dnia. Maraton noblowski trwa. Dziś przed południem poznamy nazwisko tegorocznego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki. Przypomnijmy, że od 1901 roku, kiedy przyznano pierwszy raz fizycznego Nobla, do dziś Królewska Szwedzka Akademia Nauk uhonorowała nim łącznie 195 osób, a na liście znajdują się nazwiska laureatów, którzy przyczynili się do rozwoju nauki i techniki zarówno w XX, jak i XXI wieku. A są m.in. Albert Einstein, Max Planck czy Niels Bohr. W tym gronie jest też polska uczona Maria Skłodowska-Curie, uhonorowana Noblem z fizyki w 1903 roku za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. O Noblach historycznie i o tych, których być może dziś poznamy jako laureatów z fizyki, jeszcze w budziku będziemy mówić. Tymczasem 12:00. Let's pretend

o tym, że Polki chcą rodzić jednak nie w swoim kraju, a w Wielkiej Brytanii, Niemczech czy w Norwegii. Z najnowszych danych norweskiego Urzędu Statystycznego wynika, że w latach 2010-13 Polki urodziły tam najwięcej dzieci spośród wszystkich grup imigranckich, a w badanym okresie naszym rodakom mieszkającym w Norwegii przybyło ponad 3240 dzieci. Polki zajmują pierwsze miejsce na liście rodzących imigrantek również w Wielkiej Brytanii. W Niemczech plasują się na drugim miejscu, zaraz za Turczynkami. Zajść w ciążę najlepiej na zachodzie, o tym dziennik Gazeta Prawna. Z Pulsu Biznesu o tym, że po ubiegłorocznym spektakularnym debiucie giełdowym PKP Cargo i udanej sprzedaży polskich kolei linowych, kolejowa grupa nie zamierza hamować na prywatyzacyjnych torach. Jak czytamy w Pulsie Biznesu, najpóźniej za 2 miesiące opublikowane zostaną ogłoszenia zachęcające inwestorów do zakupu akcji TK Telekom i PKP Energetyka. Natomiast na przełomie nowego roku ruszą prace nad pozyskaniem nowego właściciela dla PKP Informatyka, a pieniądze pozyskane ze sprzedaży tych 3 spółek PKP przeznaczy na spłatę zadłużenia. Od początku kadencji obecnego zarządu udało się je już zredukować o prawie 3 miliardy złotych do miliarda. O giełdowym sukcesie Cargo, który zachęca PKP do kolejnych inwestycji, dziś w Pulsie Biznesu. A my zachęcamy do słuchania informacji gospodarczych po 7.30 i informatora ekonomicznego po 9.30. Jeszcze Gazeta Wyborcza o tym, że prokurator generalny powinien mieć więcej kompetencji. Tak uważa minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. Mówi o tym w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Zastrzega jednak, że prokuratura nie może być wyobcowana z systemu organów władzy, a kompetencje kontrolne nad nią powinien uzyskać parlament. Szef resortu sprawiedliwości mówi też, że chciałby, by o przyjęciu dorocznego sprawozdania prokuratora generalnego decydował Sejm, a nie premier. Cezary Grabarczyk mówi również, że w sprawie prokuratury powinna powstać nowa ustawa. Zaznacza, że nie ma na to czasu, bo do wyborów pozostał tylko rok. Projekt Gowina o prokuratorze do kosza, o tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Pierwsze strony gazet już za godzinę, a to co więcej w prasie po godzinie 6 w porannej audycji. Zapraszam w imieniu koleżanek i kolegów. No i oczywiście pojawi się prasa zagraniczna oraz rozmowy z komentatorami i publicystami. Krótko mówiąc, zapraszamy do porannego, zapraszamy. Tymczasem na budziku 20 po 5. Słuchaj! Grzeczny, ale Derek Lasow z Trzydziechy, w pewien sposób podsumowującej twórczość. 22 minuty po piątej, państwa poranna korespondencja. Mówiłem, że jedziemy, jedziemy. Pani Ewa o tym, że ja też z nogą na gazie. Moja maszyna to stary, dobry Zinger. Jadę równo, a trójka bardzo mi pomaga i umila jazdę. No to jedziemy, to od pani Ewy poranna korespondencja. Pan Paweł Złosic z nami podpisuje listę obecności. Leżajsk plus 5, niebo pogodne. Miłego dnia życzy pan Andrzej Trójkowy. Nie ludzik, nie budzik, a ludzik. Trójkowy ludzik, pięknie. Pozdrowienia z trasy do Szczecina. Na dzień dobry, może tak jeszcze podpowiedzi muzyczne. Dobrze, dobrze, być może będzie czas wrócić na literkę D. Państwo proponują może depesze. Pani Małgosia ze Słupi zgłasza swoją obecność i zwraca uwagę na piękny księżyc. No, kto ma możliwość, my również podkreślamy ten niezwykły widok. Pan Grzegorz, co piecze chleb w Głuszycy, też z nami w budziku. Bardzo dziękujemy. A kto z nami, kto zabrał nas ze sobą w podróż do, no, na przykład do pracy? Pani Ola o tym, że w Lesznie ciemno jak diabli. Na dzień dobry. Jedziemy do Wrocławia. Pan Irek ze Zwierzakowej Piły, pan Waldek też po ciężkiej nocy z Krasnego Stawu, ale z nami w Broku 8 stopni, a dziś włóczę się od Białego Stoku po Elbląg. Pozdrawię pan Andrzej z okolic Ryk. Ciastkowóz na trasie. Pani Marzena w oczekiwaniu na piękny poranek. Kłania się kontrola jakości z Błonia. Kłaniamy się również niezwykle nisko i zachęcamy do wysłuchania kalendarium. To muzyczne za chwilę, ale wcześniej pani Kasia. 24 minuty po piątej. Again. Just asking, do you wanna be brave? Kasia Stankiewicz i utwór zatytułowany Lucy. 28 po piątej, czas na trójkowe kalendarium. Także to muzyczne i będzie niezwykłe nagranie. To za chwilkę, ale wcześniej o tym, co wydarzyło się 7 października w historii. 165 lat temu zmarł Edgar Allan Poe, amerykański pisarz i poeta. Sławę przyniosły mu mroczne, sugestywne nowele i opowiadania pełne liryzmu, tajemniczości i grozy. 101 lat temu w fabryce samochodów Forda w Highland Park w stanie Michigan zainstalowano pierwszą ruchomą taśmę montażową, a dzięki temu wyprodukowanie jednego samochodu trwało niewiele ponad 3 godziny, a tempo produkcji niezwykle wzrosło. Zresztą autorem pomysłu był założyciel fabryki Henry Ford, Ford uważany za twórcę masowej motoryzacji. Pierwszą ruchomą taśmę montażową zainstalowano 101 lat temu. 62 lata kończy dziś kot kreskowy. W 1952 roku, właśnie tego dnia, 7 października, przyznano patent na techniczny odczyt i kontrolę cen artykułów żywnościowych Fanpo. 62 lata temu. 7 lat temu zmarła Anna Politkowska, rosyjska dziennikarka znana ze swego krytycznego stosunku do rządu Władimira Putina, a jedna z najpoczytniejszych polskich pisarek, autorka kryminałów, także kultowej powieści Lesio, zmarła równo rok temu. Dziś wspominamy Joannę Chmielewską. Jej książki odznaczają się zagmatwanym wątkiem sensacyjnym i humorem zarysowanym w barwnych postaciach i niecodziennych sytuacjach. Przypomnijmy, że Joanna Chmielewska była również autorką utworów dla dzieci, także poradników i słuchowisk. Zmarła rok temu, 7 października 2013 roku. A w muzycznym trójkowym kalendarium w 71. rocznicę śmierci wspominamy niezwykłego amanta przedwojennego polskiego kina. Był piosenkarzem, producentem filmowym. Zmarł w 1943 roku, a więc 71 lat temu. Kto może, a robi głośniej w muzycznym trójkowym kalendarium? Panie i panowie, Eugeniusz Bodo. 5.15, odczyt rolniczy, 6.30 płyty, 7.05 słuchowisko dla dzieci, 8.04 jakaś płyta, 8.09 ktoś coś czyta, to nieważne, najważniejsze dziś jest ona. 1.07, 3.05 ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno wiem, umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupi jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycowo jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się z nią na 9:00, na 9:00, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, 1:00, 2:00, 2:30, do 9:00 jeszcze tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by 9:00 była już. Bo umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, cukiernia i spacer, księżycowo jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na 9:00, na 9:00, tak i Eugeniusz Bodo w muzycznym, także poniekąd filmowym, przedwojennym kalendarium. Wspaniałe wspomnienie w 71. rocznicę śmierci artysty. Za 28:06 czas na prognozę pogody. Z południa napływa ciepłe powietrze polarnomorskie. Ranek miejscami mglisty, zatem uważajmy na drogach, a w dzień ma być słonecznie, choć na zachodzie i na północnym zachodzie po południu zachmurzy się, a wieczorem miejscami na krańcach zachodnich może padać. Wiatr południowy i południowo-wschodni umiarkowany, na północy dość silny, na Pomorzu w porywach do 60, a w Sudetach i Karpatach do 80 km na godzinę. Ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali, a na razie parę stopni powyżej. Nie tak znowu chłodny ranek jak wczoraj, a w dzień ma być od 14 stopni na Suwalszczyźnie, w centralnej części kraju 16, a najwyższa temperatura na Górnym Śląsku, tam nawet do plus 20 stopni. Tu trójka. Program trzeci. W nowe ubranko muzyczne to ubrali, ale fakt faktem, że w muzycznym trójkowym kalendarium przy okazji nagrania Tango Milonga wspominamy Jerzego Petersburskiego, kompozytor muzyki rozrywkowej, zmarł w 1979 roku. Przypomnijmy, że przed wojną był związany z warszawskimi teatrami rewiowymi. Jest autorem popularnych piosenek, no oczywiście w tym światowego przeboju Tango Milonga. Jest też autorem muzyki do wielu przedwojennych filmów. Jerzy Petersburski zmarł 35 lat temu, a w muzycznym trójkowym kalendarium młodzi sięgają po klasyków. Tu formacja The Boomerangs. Za 23 minuty szósta w muzycznym trójkowym kalendarium pamiętamy, a jakże pamiętamy, że 46 lat kończy dziś brytyjski muzyk Thom Yorke. I'm coming home.

izolatorami topologicznymi, a dzięki nim przyspieszono operacje komputerowe. Inny typowany zespół naukowców z Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Japonii pracował nad ferroelektrycznymi nośnikami pamięci oraz nad nowymi materiałami ferroelektrycznymi. Dzięki temu zwiększono pamięć komputerów i poprawiono zużycie energii różnych urządzeń elektrycznych. Poprawiono, znaczy, że mniej ciągnął. Z kolei badacz z amerykańskiego Uniwersytetu Berkeley badał tak zwane nanodruty, zbudował też pierwszy nanodrutowy laser, 1000 razy cieńszy od ludzkiego włosa. Nanodrutowy laser. Listę faworytów przygotowano na podstawie liczby cytowań naukowych prac badaczy, a ogłoszenie nazwisk tegorocznych laureatów jeszcze przed południem dziś w Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk w Sztokholmie o Noblu z dziedziny fizyki na pewno w Trójce będziemy mówić. To trójkowy budzik za 13:06. Baranko z ławika, kiedy ekran gaśnie, całe stado znika. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Panienka nastoletnia, czy znużony drogą starzec, każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Od lutego gdzieś do kwietnia, koty robią sobie marzec. Każdy chce kochać się, no tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Nie do siebie strzelak, żubry, bobry i świstak, więc nie tłumacz mi już, no proszę. Daleko ci do gejszu, a ja nie najmniej. mów mi tu zaraz, no tak czy nie. Wczuł wyjściowy przystrojony, trzymam w dłoni polny wieś, bo ja też chcę kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Ty nie patrzysz w moją stronę, choć masz chęć, udajesz niechęć. A przecież każdy chce kochać się. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. No tak czy nie, no tak czy nie, każdy kochać się chce. Każdy. Każdy. Za 8 minut szósta. Każdy z samego rana ma szansę zaistnieć w budziku. Zachęcamy niezmiennie do korespondencji, także tych z Państwa, którzy no, być może od miesięcy albo lat, ale odważyli się dziś. Pani Marta mailowo o tym, że słucha budzika od dłuższego czasu, co drugi dzień od 5.15, szykując się do pracy. Pierwszy raz odważyłam się napisać. Serdecznie pozdrawiam spod Białegostoku, pani Marta. Pani Marto, to dla pani. Tak jest, tak jest. Od jakiegoś czasu, być może od wielu lat, ale jednak udało się. Wspaniale. Witamy w budzikowym gronie. No i jeszcze SMS-owo tym razem pozdrawia słuchaczy Trójki podczas porannego sprawdzania klasówek z matematyki. Debiutujący w budziku, choć od lat przy radioodbiorniku, pan Tomek z Olsztyna. Panie Tomku, to dla pana owacja. Tak jest. Witamy w budzikowym gronie. Serdecznie pozdrawiamy i jak my to już mówimy, witamy w budzikowej rodzinie. Może być miło przed godziną szóstą. Za 7 minut szósta, a jak zwykle o tej porze, no niech będzie, że to jesień z wiosełkami. A dziś będzie się działo i to w muzycznym trójkowym kalendarium i w naszym cyklu Hej, wiosła w dłoń. Bowiem dziś Tico Torres, perkusista Bon Jovi, obchodzi 61. urodziny.